जिंदगी दे रास्ते ते चल दे बड़े मुकाम आने जिंदगी दे रास्ते ते चल दे बड़े मुकाम आने परखियां जानियां यारां दियां यारियां परखियां जानियां यारां दियां यारियां बड़े इम्तिहान होने दोबारा वे यार